очолив великий народ. Здобуті перемоги поставили його на місце державного діяча. З чисто ватажкового становища він потрапляє у сферу державної діяльності. Військові перемоги підводили державне мислення до одного, єдино правильного рішення – утверджувати Україну як самостійну державу. Так диктували обставини. Однак українці тієї епохи не були готові взяти на себе відповідальність щодо творення власної держави. Всі такими були – від селянина, від козака і до гетьмана. Недосконалість державного мислення призвела до хибних рішень. І пішла несформована українська держава в наймички до Московії. Практично завойована незалежність була віддана в чужі руки. Вмираючи, Хмельницький зрозумів, що зробив помилку. Але як треба було її виправити, так і не збагнув. Бо якби зрозумів, то передав би свої думки і свої заповіти вищій козацькій старшині. Не було цього. Почав добре, закінчив погано. Блудний син України Богдан у свої блудницькі мандри взяв не тільки близьких сотоваришів, а й усю Україну. Так вона й блукала з 1654 до 1917 року. 263 невольничі роки. Кров і сльози омивали тяжкий шлях України. Блудний син не повернувся в Україну. Його останній крок у житті був зрадницьким. Аналогічний провал з українською державністю та провідником народу стався у 1917-1918 роках. На відміну від часів Хмельниччини, у 1917 році народна маса, збуджена революцією, сама вимагала незалежності України. Народний порив був настільки потужним і швидкоплинним, що якби зуміти ним скористатися, утворити й утвердити українську самостійну державу не було б чимось надзвичайним. Незалежність пробивалася з народних джерел і шукала свого лідера. Однак Михайло Грушевський, що за іронією долі перебував біля пульта регуляції революційних подій в Україні, ідеологічно був спрямований не на самостійну українську державу, а на федерацію у складі Росії. Не міг, об'єктивно не міг піднятися на п'єдестал спасителя нації. Своєю федералістичною ідеологією і впливом на тогочасні політичні сили він зруйнував паростки національно-незалежницьких прагнень, розколов революційний потік на декілька течій, втративши таким чином контроль над подіями, і закономірно був скинутий життям, а не переворотом, з високого місця провідника нації. Блудив державник Грушевський. Нація глибоко помилилась у політикові Грушевському і цим самим прирекла себе на найстрашнішу кару у своїй історії – комуністичну зону смерті. Повертаючись із-за кордону у 1924 році, а в руки ворогів України, комуністів, блудний син Грушевський ішов не до України, а від неї, підтвердивши цим ще раз, що нація трагічно помилилася в ньому. Він був знищений у той час, коли і сама Україна перебувала на волосині від смерті.